wpływania do portu w Elblągu statków innych bander może być w każdej chwili zawieszona przez Rosję. Trzeba zbudować przekop przez Mierzeję Wiślaną. Trzeba skorzystać z sytuacji, w której nie będzie to budziło żadnych wątpliwości. Jednocześnie trzeba odstąpić od tych zupełnie niepotrzebnie rozpoczętych przez rząd Donalda Tuska negocjacji transgranicznych środowiskowych, ponieważ Rosja nie jest stroną konwencji z ESPO i nie ma takiej obowiązku. Mówi jedno, potem zmienia zdanie. Radosław Sikorski konsekwentnie prowadzi politykę zmierzającą do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. To był Puls Europy. Cieszymy się, że wreszcie dojdzie do tej sytuacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Trójka. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. To byli zamożni ludzie, takie są wstępne ustalenia policji na temat rodziców zagłodzonej dziewczynki. Prokuratorzy właśnie ich przesłuchują. Brak chętnych do kupowania węgla, dlatego kilka kopalń przerwie pracę na kilka dni, ale związkowcy boją się, że to tylko początek. W tym serwisie Trójki także przepis na zdrowe i smaczne jajo. Trza pszenicy, trza kukurydzy, no to tak będę kura niosła. Jaja oznaczone zerm jedynką pochodzą od kur z wolnego wybiegu. Na początek serwisu Trójki wracamy do makabrycznych informacji z Brzeznej koło Nowego Sącza. Jak już mówiliśmy, w jednym z domów policjanci i lekarze znaleźli ciało półrocznej dziewczynki. Wszystko wskazuje na to, że dziecko zmarło z głodu. Rodzice Magdy są przesłuchiwani, pytań jest coraz więcej, bo w domu nie dochodziło do awantur, a małżeństwo uchodzi za zamożne, potwierdza Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Ta rodzina uznawana jest za dosyć zamożną i stać ich było na normalny sposób wychowania, na odżywienie. Natomiast najprawdopodobniej od pewnego czasu ci rodzice, zamiast korzystać z pomocy lekarskiej, udawali się do różnego rodzaju osób, które świadczyły usługi medyczne, jak znachorzy. Również, jak wiemy, przez ten okres 6 miesięcy od urodzenia nie odwiedzili ani razu lekarza. To dziecko nie było szczepione. O wynikach sekcji zwłok dziecka mówi rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty. Jedyną przyczyną zgonu, jak wynika z ustaleń biegłych, to było niepodawanie dziecku odpowiedniej ilości pożywienia, czyli mówiąc krótko, głodzenie tego dziecka. Stan taki musiał trwać co najmniej od kilku tygodni. Biegli ponadto ustalili, że na co najmniej 2 tygodnie przed śmiercią dziecko już nie było w stanie wykazywać jakichkolwiek oznak życia. Nie doszło do zgonu tego dziecka w wyniku wycieńczenia. Rodzice Magdy mają jeszcze jedno starsze, zdrowe dziecko. Prokuratura w Nowym Sączu prowadzi śledztwo w kierunku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Zarząd kompanii węglowych zdecydował o wstrzymaniu pracy w kilku kopalniach należących do tej spółki od 28 kwietnia do 5 maja. Powód? Mało chętnych do kupna węgla, wyjaśnia rzecznik spółki Zbigniew Madej. Przyczyną takiej decyzji zarządu kompanii węglowej jest oczywiście gwałtowny spadek sprzedaży węgla. Do tego stopnia, że zwały zamiast maleć musiałyby wzrastać, co jest oczywiście niedopuszczalne również ze względów ekonomicznych, bo trudno gromadzić produkt, którego trudno sprzedać. To jest oczywiście truizm, ale taka jest prawda. W związku z tym wobec takiej właśnie alternatywy stanął zarząd kompanii węglowej. Szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik twierdzi, że w planach jest dłuższe, bo aż miesięczne postojowe dla 4 kopalń, a to jego zdaniem może oznaczać początek likwidacji zakładów. Ta informacja o tym, że 4 kopalnie miałyby stać przez tak długi okres czasu jak 1 miesiąc, to będzie likwidacja kopalń, bo konia z rzędem temu, kto te kopalnie później uruchomi. Wszystkie z tych kopalń to są kopalnie, które mają duże zagrożenia. Występuje tam zagrożenie tąpaniami, zaciskanie wyrobisk. Po miesiącu nikt tam nie uruchomi ściany, nikt tam nie uruchomi przodka, zacznie się likwidacja tych kopalń. W ubiegłym roku kompania węglowa straciła na sprzedaży węgla ponad 1 miliard złotych. Iran zmniejszył co najmniej o połowę zasoby wysoko wzbogaconego uranu. Takie są ustalenia zachodnich obserwatorów. Chodzi o uran, który może służyć do produkcji bomb jądrowych. Decyzja Teheranu była zgodna z międzynarodowymi postanowieniami, które obowiązują od początku tego roku. O szczegółach Rafał Motriuk. Światowe mocarstwa obawiają się, że wzbogacony uran mógłby posłużyć do wyprodukowania bomby atomowej. Dlatego na Iran nałożono sankcje. Teraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że Teheran zneutralizował połowę zasobów wysoko wzbogaconego uranu. Zdaniem ekspertów będzie to odczytane jako gest dobrej woli. Jednocześnie trwają rozmowy Iranu z krajami z grupy P5+1. Negocjatorzy chcą, by tymczasowe porozumienie zamieniono na trwałą umowę. Jej treść ma być ustalona najpóźniej w lipcu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Święta wielkanocne bez jaj to niezgodne z tradycją, ale warto kupić najzdrowsze i najsmaczniejsze, czyli jaja od kur wolnobiegających. Okazuje się jednak, że coraz rzadziej mieszkańcy wsi hodują ptaki na własne potrzeby, a na pewno wygląda to inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Bo pszenicę trzeba będzie kupić, pszenica droga. Kury są, tylko nie tak jak dawniej, że one chodziły sobie swobodnie, tylko każdy trzyma zamknięte w ogrodzeniu, żeby nie robiły szkody sąsiadom. Trzeba pszenicy, trzeba kukurydzy, w sklepie takie granulki są dla niosek kur, no to tak będę kura niosła. Ja miałam kurki, które były 5 lat i niosły dosłownie cały czas, z małymi przerwami. Natomiast inne kurki, które mam, już nie są tak wydajne. Po prostu inna rasa. Był kogut, i nie ma teraz koguta, nie widzę żadnej różnicy. Jajka są. Kogut jest potrzebny tylko do tego, żeby jeżeli się chce później te jajka podłożyć pod kwokę. No i rosą. Klub Gaja zachęca do kupowania jaj z numerem 0 albo 1 na skorupce. Są trochę droższe, ale płacimy za gwarancję, że jaja pochodzą od szczęśliwych kur. O 18.30 kolejne informacje w Trójce. Zapraszamy. Święta mają być ciepłe i bez opadów. Najbliższa noc zimna, na Podlasiu minus 3 stopnie, na Mazowszu minus 1, na Dolnym Śląsku plus 1 i na Podkarpaciu najcieplej plus 2. Na Podhalu w nocy możliwy śnieg, a w Bieszczadach deszcz. Jutro słonecznie, przelotne opady możliwe jedynie w Karpatach. Temperatura w ciągu dnia od 11 do 15 stopni, czyli to jeszcze nie to, bo to będziemy mieli w sobotę. 20 stopni, w niedzielę pewnie podobnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Panie Włodzimierzu, kontynuujemy temat hybryd. Piękny temat. Wiemy, że technologia hybrydowa jest przełomowa, ale słuchacze pytają, czy na przykład każdy serwis jest w stanie sobie poradzić z obsługą auta hybrydowego. Oczywiście, że tak, bo obsługa takiej hybrydowej Toyoty jest o wiele prostsza niż aut konwencjonalnych. Dlaczego? Bo silnik elektryczny jest praktycznie bezobsługowy. Nic nie pali, nie ma oleju, wszystko dzieje się automatycznie. A do tego silnik spalinowy jest odciążony i ma uproszczoną konstrukcję. Co to oznacza? Że nie ma wielu podzespołów, które w zwykłych samochodach trzeba sprawdzać i naprawiać. I to się przekłada na żywotność, niezawodność hybryd. I dlatego na przykład w hybrydowych Toyotach możliwy jest przebieg nawet miliona kilometrów. Marcin, wyślij klientowi film z projektem ogrodu. Swoją drogą wyszedł ekstra. Szefowo, jak tylko wrócę do biura, kończę przycinać róże i jadę. Szkoda czasu, teraz wyślij. Mamy przecież internet od T-Mobile, bez limitów. No, szefowa to zawsze wie, co w trawie piszczy. Korzystaj z mobilnego internetu dla firm bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości. Skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji, nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz nasza płyta tygodnia i piosenka tytułowa z tejże płyty Ziemie Obiecane. Krzysztof Napiórkowski.

Reportaż po części wojskowy. To historia trochę jak z filmu. Poznali się w amerykańskim szpitalu. On został ranny w Afganistanie. Ona pielęgnowała jego kolegów. Posłuchajmy reportażu Iskra. Po prostu się połączyli, gdzieś tam zaiskrzyło i było niezależne, z jakich narodowości pochodzą, gdzie służą. Też różnica stopni. Aleksandra nigdy nie była moją pielęgniarką. First, they are always gentlemen. Zawsze są dżentelmenami. Myśmy tutaj się najczęściej spotykali chyba. Właśnie Ola była najczęściej naszą pielęgniarką, naszą ulubioną pielęgniarką. They wanted to teach me Polish. Uczyli mnie polskiego. Dej mi buzi and lubię polski żołnierz. And like, I never długo nie wiedziałam, co to znaczy. Wszyscy się zawsze śmiali. Brygada, Basoś! Brygada, Sposin! Nie ukrywając, po misji, zwłaszcza trwającej już ileś miesięcy, gdzieś tam człowiekowi brakuje bliskości takiej, no nie ukrywajmy, no bardzo miło jest po misji zaraz porozmawiać z kobietą, gdy cały czas przez 24 godziny na dobę cały czas się ma kontakt tylko z tymi kolegami. Nawet jak bardzo by się ich lubiało, to w końcu już się, no za przeproszeniem, czasem żygać chce, gdy już nawet cokolwiek mówią, no nie czarujmy. Na głos kobiecy, no gdzieś tam facetów zawsze przykuwa i rozładowuje napięcia różne i tak dalej, no nie ukrywajmy. Po prostu lepiej jest porozmawiać z kobietą niż ciągle o nim rozmawiać, tak? Dokładnie. Incoming, incoming, incoming. Piąta zmiana, 2009, moja pierwsza misja zagraniczna. Dokładnie po 2,5 miesiąca spokojnej misji, 14 lipiec, dokładnie pamiętam, pojechaliśmy do wioski Kugani i tam nasz patrol wpadł w pułapkę. Wyjeżdżaliśmy z wioski, mój wóz zabezpieczał tył patrolu i zarazem wyjeżdżał z wioski. Mój wóz został ostrzelany z graników RPG. Pocisk przebił pancerz wozu i strumień kumulacyjny po prostu przeszedł mi po stopie. Także był duży uptek skóry. Okazało się, że muszę mieć natychmiastowy przeszczep skóry i tak w ciągu 24 godzin znalazłem się w szpitalu w Ramstein. Taki samolot z Afganistanu, z Bagram do Ramstein leci z jednym żołnierzem, gdzie po prostu przypadek jest taki, że trzeba mu ratować życie, a tylko klinika w Ramstein nie jest w stanie to zrobić. Tam głównie zajmowali się nami właśnie te pielęgniarki. Nie umiem tego przetłumaczyć, bo to wszystko tłumaczono nam jako pielęgniarka. Chociaż to był mężczyzna czy kobieta w stopniach kapitana, porucznika, majora. Very sweet guys and to mili ludzie i naprawdę bardzo twardzi. Widziałam wielu rannych, ale polscy chłopcy byli naprawdę silni i dzielni. Pan major przychodzi i on mówi, że on jest szczęśliwy, że dzisiaj może przez tą dobę nam udzielać pomocy i żebyśmy się tam nie krępowali i tak dalej. I bo u nas major, no to musi być już raczej lekarz. Leżałem tam 2,5 miesiąca. Oh, they had so much fun. Było z nimi sporo zabawy. Był jeden pokój z 6 łóżkami, wszyscy Polacy, plus jeden Amerykanin. I ten Amerykanin był taki szczęśliwy, że był z nimi w pokoju. Mówił, że czuł się tak, jakby był codziennie na imprezie. Ci wszyscy żołnierze byli poważnie ranni, ale zabawni i zwariowani. Ta relacja jest wyjątkowa? Wyjątkowa, raczej tak. Kiedyś kolega chciał na tyle aż pomóc pielęgniarkom. Mają nas dwóch, trzech i przez całe 24 godziny się nami zajmują. I on po prostu w nocy powiedział już, żeby ona już spokojnie, może iść sobie tam przespać się na chwilę. No jak, coś tam. To się potrafiła na niego obrazić. Jak? Przecież ona nie może, jakby to coś tam. No masakra. Ona się na niego obraziła za to, że on chciał, żeby się na chwilę położyła, bo wyglądała na zmęczoną. And my mother was in the army. Moja mama służyła w wojsku i ja chciałam służyć mojemu krajowi i pomagać. Wojsko nie płaciło za moje studia, nie musiałam wstępować do armii, ale wstąpiłam. Zdobyłam wykształcenie, a oni potrzebowali pielęgniarek. Miałam dobry dyplom i naprawdę mnie chcieli. Ponieważ to nie oni płacili za moje studia, mogłam wybrać. Zapytali, gdzie chcesz służyć? I wybrałam bazę amerykańską w Niemczech. Tam trafiali ranni żołnierze, prosto z wojny. Byłam tam rok. Aleksandra pomagała innej pielęgniarce, która przynosiła na naszą salę lekarstwa. Miałam kiedyś studentów. Rozmawialiśmy o czymś i weszliśmy do jego pokoju. I usłyszałam pielęgniarkę, która zapytała go o nazwisko i datę urodzenia. I on powiedział 5 września. I powiedziałam, wow, ja też się wtedy urodziłam. No, to był ten pierwszy raz. Czasami było tak, że jak miała nocny dyżur, to siedziała, tam jest tak, że pielęgniarka siedzi cały czas w pokoju z pacjentami. Jak pacjent nie wymaga jakiejś tam opieki, to pielęgniarka tam po prostu robi swoją pracę na komputerze, raporty, nie raporty. No, ja w tym czasie nie chciał się spać, to się oglądało filmy. No i Aleksandra zawsze zaglądała, czy mamy jakieś nowości. No i jakiś tym łamanym angielskim zawsze próbowałem je skontaktować. Później starałem się je troszkę pomóc. Jako jedna pielęgniarka w pokoju, jak trzeba było pacjenta pomóc mu usiąść na ubikacji, pomagałem jej trochę tam tych chłopaków podnieść, usadowić i tak dalej. Kiedy się przekonałam, jaki to dobry człowiek. Pewnego dnia obiecałam rannemu, że go wykąpię. Nie brał prysznica od 3 miesięcy. Ciągle leżał w łóżku. To był szalony dzień i nie miał mi kto pomóc. A Rafał miał ranną nogę i musiał chodzić z maszyną, którą miał podłączoną do stopy. Ale przyszedł do mnie i chciał mi pomóc. To był wielki facet, Polak. Ten, którego miałam wykąpać. I Rafał pomógł mi posadzić go na krześle pod prysznicem. I byliśmy pod tym prysznicem, ja, Rafał i ten wielki facet. Wszyscy się śmialiśmy i nagle wypadek. Rafał zbladł i zrobił dziwną minę, ale nic nie powiedział. Okazało się, że noga krzesła stała na jego ranie, a on nawet nie krzyknął. I wtedy pomyślałam, ojej, on jest naprawdę dżentelmenem i jest bardzo dzielny. I myślę, że poniekąd Ola też chciała jakby bliżej, tak mi się wydaje, nie wiem, czy mogę tak po prostu stwierdzić, ale że też lubiała mieć z nami dyżury, przez to, że poniekąd też chyba mogli się razem spotykać. Poza to on przychodził do nas, no i wiadomo, taka jakaś relacja się zawiązywała już. Po 1,5 miesiąca nie wymagałem hospitalizacji, więc tam jest tak, że jak ktoś nie potrzebuje 24-godzinnej opieki zdrowotnej, a czyli opieki medycznej, wychodzi na zewnątrz tak zwanego hotelu przy szpitalu. Oczywiście miałem się zgłaszać każdego dnia na wizytę, natomiast nie musiałem siedzieć w szpitalu. Zaczęliśmy już Rafała podpytywać, nie? No to wiadomo, no gdzieś facet tak już jak za często rozmawia z nami, a patrzy na Olę, no to już znaczy, że gdzieś tam coś iskrzy. Ale on pierwszy, nie, nic tam nie. Nawet o tej restauracji to nam nic nie powiedział. Postanowiłem zaprosić Aleksandrę do restauracji w Niemczech. Miałem taką możliwość. Kiedy poczułam, że widzi we mnie kobietę, w szpitalu, każdy facet, który był w Iraku czy Afganistanie, długo nie widział kobiet. I kiedy leży ranny, wydaje mu się, że cię lubi. Trzeba zachować profesjonalizm. I na początku myślałam, może on tylko myśli, że jestem ładna, ale on naprawdę był bardzo sympatyczny i miał piękne serce i tylko się przyjaźniliśmy. Ale po wyjściu ze szpitala wracał każdego dnia. Ja byłam zajęta innymi pacjentami. Kiedy on tak przychodził do szpitala i chciał mnie widzieć i ciągle mi pomagał, wtedy pomyślałam, może będzie z tego coś więcej. I kiedyś zapytał mnie, czy pójdę z nim na obiad. I powiedziałam, tak. No i tak zaczęło się koleżeństwo na początku, bo to nie można powiedzieć, koleżeństwo. Jednak Amerykanie bardzo przywiązują wagę do stopni. Nie ma coś takiego jak uczucie między oficerem a podoficerem. No, także też musieliśmy się trochę tam... Nie robiliśmy to tak, żeby nikt nas nie widział. Nikt nie myślał jeszcze w tym czasie, że będziemy razem. Wiem, że była sama, więc zapomniałem, że odwiedzę ją w święta. Tak, bałem się, że odmówi. Wydaje mi się, że obydwoje tak chyba myśleliśmy, na jak ja opuszczałem Rammstein, że jednak opuszczenie Rammstein to może być tak, że to będzie po prostu, że każdy z nas pójdzie w swoją stronę. We both thought it could be. Obydwoje myśleliśmy, że to może nie być nic poważnego. Zastanawialiśmy się, co się dalej wydarzy. Spędziliśmy razem trochę czasu, ale on przyjeżdżał do mnie z powrotem, do Rammstein. Czasem jechał 12 godzin. I kiedy teraz jesteśmy razem od 6 lat, a właściwie spotkaliśmy się 5 lat i pół roku temu, potem był Irak, Afganistan, moja służba w szpitalu prezydenckim w Waszyngtonie. Było wiele komplikacji, ale zawsze było dla nas jasne, że powinniśmy być razem. Zawsze ten raz w miesiącu na tydzień miałem możliwość wyjechania do Oli, ponieważ służby generują dni wolne. Zbierałem sobie ten tydzień i wyjeżdżałem do niej na tydzień. Panie ministrze! Dowódca 11 zmiany Polskich Sił Zadaniowych, generał brygady Tworkowski, melduje. Pododdziały 11 zmiany do pożegnania. I jak ja wyjeżdżałem na 11 zmianę do Afganistanu, Ola wyjeżdża do Iraku. Oczywiście po przylocie z 11 zmiany ten plan się rodził w głowie. Zakupiłem pierścionek. Jak przyleciałem, Ola poinformowała mnie, że ma dla mnie niespodziankę i że zabiera mnie na wycieczkę do Nowego Jorku, do Bostonu i ostatnia przystanek to był Wodspad Niagara. Zarezerwowałem kolację, tak zwanym Sky Tower. Duża, taka wysoka wieża z obrotowym talerzem, restauracją, która się obraca dookoła. Tam nastąpiły oświadczyny. Just like everything with us, it's always just... Wszystko między nami było w porządku, ale nigdy nie mówiliśmy o małżeństwie, nigdy nie rozmawialiśmy o przyszłości. Chcieliśmy tylko być razem. Byłam kompletnie zaskoczona jego propozycją, a potem powiedziałam tak. Ale nie spodziewałam się tego. Kiedy opowiadałam o tym moim rodzicom, powiedzieli, myśleliśmy o tym, że być może to zrobi podczas tej wycieczki. Oni bardzo go lubią. Jest dla nich jak syn. To jest naprawdę dobry człowiek. He's a good man. My mother was in the army. Moja mama jest w żandarmerii, a mój tata w siłach powietrznych. I kiedy on pojechał do Afganistanu, moja mama wysyłała mu słodycze i paczki, tak jak mnie, do Iraku. Wiedzieli, że spotykam się z Olą, także powoli się z tym już oswajali. Przyjechała od 3 miesięcy. Chodzi na kurs polskiego tutaj w Polsce, w Krakowie. Jestem zawodowym żołnierzem i muszę pewien okres czasu dopracować. Doświadczeń emerytalnych. Praca w jej zawodzie, no tutaj nie wchodzi w grę. Pielęgniarstwo w Stanach, to nie jest pielęgniarstwo w Polsce. Tam pielęgniarka to jest prawie już wykonuje rzeczy lekarskie. No porównać szpital i podejście personelu medycznego do pacjenta w Polsce, a tam, no nie oszukujmy się, to jest duża przepaść. Odeszła, nie pracuje w wojsku. Biurokracja jest straszna w Polsce. Stwierdziła, że lepiej dla niej będzie, jak będzie raz w roku na miesiąc lub 2 miesiące wyjeżdżać do Stanów i pracować w szpitalu, bo można sobie zająć miejsce, że w zastępstwie 2 miesiące tam przepracować. Ona, żeby utrzymać kwalifikacje, musi pracować w każdym roku. Sąd, jak i urząd paszportowy nie wierzy, że pani Aleksandra tu przybyła po to, żeby wziąć dobrze związek małżeński. Polscy żołnierze są honorowi, tak jak amerykańscy. Chłopcy, którzy służą, są zwariowani i zabawni, ale zawsze są zdyscyplinowani i pełni szacunku. Myślę, że są dobrymi ludźmi. Polscy i amerykańscy żołnierze są braćmi i są małe różnice w naszych tradycjach, ale jesteśmy do siebie podobni. But very similar. Był to reportaż Ewy Szkurłat z Radia Kraków pod tytułem Iskra. Tu Trójka za minutę w pół do siódmej, trochę wcześniej. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Wszystkie strony zgodziły się na podjęcie kroków, których celem jest deeskalacja sytuacji na Ukrainie. Tak mówi szef rosyjskiej dyplomacji po spotkaniu w Genewie z ministrami spraw zagranicznych Ukrainy, Unii Europejskiej oraz USA. Siergiej Ławrow podkreślił dosłownie kilka minut temu, że drogą do załagodzenia konfliktu jest powstrzymanie przemocy, opuszczenie zajmowanych przez separatystów budynków publicznych oraz uwolnienie aresztowanych na wschodzie Ukrainy. Dodajmy, to było pierwsze oficjalne spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Moskwy oraz nowych władz w Kijowie. Amerykańskie samoloty pozostaną w Polsce co najmniej do końca roku. Chodzi o 12 myśliwców F-16, które stacjonują w Łasku. Poinformowali o tym szef MON Tomasz Siemoniak oraz amerykański sekretarz stanu Chuck Hagel. W Waszyngtonie padła także ważna deklaracja dotycząca współpracy wojskowej na linii Warszawa-Waszyngton. Program obejmie między innymi obronę powietrzną, ćwiczenia lotnicze oraz współpracę wojsk specjalnych. Europarlament mówi nie dopalaczom. Deputowani przyjęli przepisy wprowadzające zakaz produkcji, importu oraz sprzedaży w całej Unii najniebezpieczniejszych substancji psychotropowych. Poszczególne państwa członkowskie odmiennie podchodzą do tego problemu, dlatego też Parlament Europejski postanowił ujednolicić przepisy i wypełnić luki prawne. Substancje groźne dla życia i zdrowia mają być wyeliminowane ze sprzedaży. Przestępcom, którzy złamią zakaz, groziłaby kara minimum 10 lat więzienia. Projekt przepisów zostanie jeszcze skonsultowany z państwami członkowskimi. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Ładowarki do tabletu Lumia 2520 mogą powodować porażenie prądem, ostrzega Nokia. Producent urządzenia wydał w tej sprawie specjalny komunikat. Czytamy w nim, że podczas kontroli jakości wykryto usterkę ładowarki. Plastikowa obudowa wtyczki może się poluzować i odpaść. Wtedy niektóre elementy mogą być niebezpieczne i mogą właśnie spowodować porażenie prądem. To ostrzeżenie dotyczy 30 tysięcy użytkowników tabletu Lumia 2520. Wadliwa ładowarka była sprzedawana w Niemczech, Austrii, Danii, USA, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz w Rosji. Kolejne informacje w Trójce już o 19:00. Zapraszamy. Święta mają być ciepłe i bez opadów. Najbliższa noc z kolei ma być zimna. Na Podlasiu nawet minus 3 stopnie, na Mazowszu minus 1, na Dolnym Śląsku plus 1, na Podkarpaciu plus 2. Na Podhalu w nocy możliwe opady śniegu, a w Bieszczadach opady deszczu. Jutro słonecznie, choć przelotne opady możliwe jeszcze w Karpatach. Temperatura w ciągu dnia od 11 do 15 stopni. W sobotę ma być 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy znak jakości. Czyli co warto przeczytać? To wydawnictwo na pewno okaże się, a wiem to po lekturze, bardzo ważną książką dla wielu naszych słuchaczy. Wyczerpujące i zajmujące recenzje książek wyróżnionych trójkowym znakiem jakości. Co piątek za kwadrans ósma. Pan wie, czym to może grozić? Nie, w ogóle nic nie wiem. Ja słucham pana redaktora. Zaprasza Michał Nogaś. Sponsorem audycji jest Woblink, księgarnia oferująca czytniki książek oraz e-bookowe nowości. Więcej na woblink.com. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do tabletu Lenovo S6000, czterordzeniowy procesor 3G za 899 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, pusto okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwany Parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy tabletów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim urządzeniom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legimi, obejrzysz za darmo filmy na VOD Onet, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał i pobierzesz bezpłatnie czasopisma Logo, 4 konty, Newsweek oraz Viva. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikacje samsung.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut godzina 19. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Czekamy m.in. na informacje o tym, co dzieje się na drogach. A pewnie się dzieje, bo święta za pasem. A my już za chwilę opowiemy Państwu o nowym elementarzu. Tym bezpłatnym, który ma trafić do pierwszaków we wrześniu. Dziś został zaprezentowany. Mamy go. Wygląda bardzo ładnie. Pierwsze opinie już za chwilę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Za 24 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Kilka miesięcy wytężonej pracy, dyskusji w mediach, kontrowersji i wreszcie mamy go w rękach. Rządowy bezpłatny podręcznik dla pierwszaków. Nosi tytuł Nasz Elementarz. Podręcznik oglądała dziś Magdalena Karczewska. Oglądałam, wciąż mamy go w rękach, wciąż nim szeleścisz. Ładny. Tobie się podoba, mnie też się podoba. Okładkę pokazał nam we wtorek premier Donald Tusk i był z niej wyjątkowo zadowolony. Zobaczcie, jakie to sprytne, że to jest elementarz i to w środku wychodzi men z tego. Nie jako mężczyzna, nie chodzi o faceta, tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej. A dzisiaj zobaczyliśmy zawartość podręcznika. No jest z pewnością kolorowy, to widzisz ty. Państwo zobaczą, jeśli zajrzą na stronę internetową. Śliczne, wręcz cukierkowe ilustracje, fotografie, kolaże, komiksy. A treść? Głównym autorem jest Maria Lorek. Jej poprzednim podręcznikom zarzucano m.in. powielanie stereotypowego podziału ról w rodzinie. W naszym elementarzu stereotypów jednak nie znajdziemy, uspokaja autorka. Dzieci poznają naszą podręcznikową klasę. Nie ma jednej rodziny, która przewija się przez cały podręcznik, ale są rodziny wszystkich uczniów podręcznikowych. A są to różne dzieci. Dziewczynka jedna na wózku, mamy dwoje dzieci innego koloru skóry. 6-letniej Poli, która za kilka miesięcy pójdzie do pierwszej klasy, podręcznik się podoba. Nie ma kłopotu z opisaniem przebogatych ilustracji z życia szkoły. Tu się dzieje tak, że są dzieci, rysują, malują farbami i robią słońce takie kolorowe. To jest klasa. Choć według jej taty, pana Michała, ilustracje przytłaczają detalami. W moich czasach były prostsze te książki. Układ graficzny był prostszy. Tu się strasznie dużo dzieje w tych książkach. Te strony rozpraszają dzieci. To nie do końca podoba się także specjalistce edukacji wczesnoszkolnej z Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor Małgorzata Sieńczewska chwali za to nacisk podręcznika na współpracę między uczniami. Polecenia, które nie są w takim trybie nakazowo-rozkazującym, że tam znajdź coś, napisz, uzupełnij, tylko są to pytania, które zachęcają dzieci do działania. Zastanówcie się, wymyślcie, porozmawiajcie w grupie, stwórzcie scenkę, więc inny rodzaj komunikacji. Podręcznik tym samym odpowiada najnowszym trendom w edukacji, mówi. Gani jednak to, że podzielono go, tak jak zwykle, zgodnie z porami roku. I to jest akurat dla mnie minus, że znowu te cztery pory roku, które przyświecały edukacji przedszkolnej, znowu w szkole wyznaczają rytm. Tatę Poli zdziwiła także kolejność poznawanych liter, bo o ile pierwsza to sprawa prosta, A? Ala. A następna litera zaraz po A to jest litera L. I moim zdaniem to jest bardzo trudna do napisania, zwłaszcza ta duża. Tak, to jest nie po kolei, powinna być B. Ale doktor Sieńczewska uspokaja. Ta kolejność jest wyznaczona tym, żeby jak najszybciej poznawać różne słowa, a te słowa będą tworzyły jakieś całości, żeby można było czytać proste teksty. Czyli A i L pozwolą przeczytać słowo ala. Natomiast krytycy pomysłu już dopatrzyli się błędów. Według Jarosława Matuszewskiego z sekcji wydawców edukacyjnych Polskiej Izby Książki widać, że elementarz powstawał w pośpiechu. Ja, który nie jestem specjalistą od nauczania w klasach 1-3, bo jestem polonistą tylko, no widzę tam błędy językowe. Na przykład w pytaniu, kogo portret jest obok portretu Ali, a nie czyj portret. Przez najbliższe 2 tygodnie każdy drogą elektroniczną może wyrazić swoje zdanie, a minister Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiada odwiedziny w szkołach. Myślę sobie, że będzie to się działo w czerwcu. Chciałabym się spotykać wtedy z nauczycielami. Chciałabym na temat tych naszych propozycji rozmawiać, żeby usłyszeć ich opinię, ale też ewentualnie, żeby wykorzystać te wakacje na przygotowanie takich materiałów, które będą spełniały oczekiwania nauczycieli. Ale tak naprawdę, czy to dobry podręcznik okaże się w czasie roku szkolnego przy pracy z elementarzem? Aby więc dzieci nie musiały zaczynać znajomości alfabetu od E jak errata, nowy podręcznik dla pierwszoklasistów analizowała dziś i do radia przyniosła Magdalena Karczewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Robi wrażenie, tak, bardzo bym chciał. Robi wrażenie, szczególnie strona graficzna. Błędów żadnych nie szukałem, ale graficznie bardzo mi się podoba. Piękne, rzeczywiście. Dużo rysunków i to zarówno rysunków takich realistycznych, jak i rysunków bajkowych czy ilustracyjnych. Do tego są zdjęcia wkompilowane w te rysunki. Są zdjęcia osobne. Jest nawet komiks w środku. Myślę, że taki komiks dla dzieci to jest gratka, prawda? To no, działa na dziecięcą wyobraźnię. Ma być nowocześnie. Jest trochę nauki, trochę bajki, trochę zabawy. Robi wrażenie. Ten podręcznik, ten elementarz mogą państwo obejrzeć na stronach www.naszelementarz.men.gov.pl. Tam też mogą się państwo podzielić opiniami na temat tej książki, która ma być opiniowana przez najbliższe 2 tygodnie. Przynajmniej 2 tygodnie. Podręcznik do szkoły podstawowej, klasa pierwsza, część pierwsza, elementarz nasz. No zobaczymy, jak długo pociągnie i kiedy będzie kolejna reforma. Zobaczymy. Please. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Dlaczego tak tanio na Wyspach Kanaryjskich? Wreszcie jest decyzja w sprawie pracowników delegowanych. Obywatele Unii ruszyli na święta. O tym m.in. dziś porozmawiamy. Profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego tu w Warszawie i Beata Płomecka w Brukseli. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Beato. A przegląd europejskiej prasy gospodarczej przygotował Paweł Sołtys. Nowe ryzyko utraty unijnych funduszy na rolnictwo. Taki tytuł w bułgarskim tygodniku biznesowym Kapitał. Kontrolerzy wykryli luki w Funduszu Rozwoju Wsi. O ile do tej pory Bułgaria traciła unijne pieniądze, bo nie udało jej się ich pozyskać na czas, o tyle teraz istnieje ryzyko, że będzie musiała zwrócić już zrealizowane dopłaty. Chodzi o co najmniej 400 milionów euro, które Komisja Europejska przekazała Bułgarii w ostatnim roku obrachunkowym, czyli od października 2012 do października 2013 roku. Trafiły one do rolników, ale zasady wymagają, żeby do końca kwietnia tego roku sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone pod kątem obrachunkowym. Muszą zrobić to audytorzy oraz Główny Urząd Certyfikacji. Tymczasem inspekcja wykazała luki w procedurach. O jakie uchybienia chodzi, tego rząd nie zdradza. O tym pisze Kapitał w Bułgarii. A jeżeli chodzi o sprawy portugalskie, 40% warzyw i owoców trafia na eksport. Takie informacje podaje dziennik O Jornal Económico, powołując się na dane organizacji branżowej Portugal Fresh. Przychody producentów warzyw, owoców i kwiatów to obecnie 2,6 miliarda euro rocznie, mówi Manuel Evora, prezes Portugal Fresh. 40% z tego to eksport, który w przypadku warzyw podskoczył w ciągu ostatnich 3 lat o 26%. Minister rolnictwa dodaje zaś, że producenci mają szansę na poprawę wyników, zwłaszcza na rynku niemieckim, gdzie roczne przychody sięgają tylko 18 milionów euro. O tym w dzisiejszym Jornal Económico w Portugalii, a na Łotwie obawiają się o wzrost podatków. Dienas Biznes pisze, że w 2015 roku Łotysze dostaną prezent w postaci wyższego VAT-u. Premier mówi, że to niemożliwe, ekonomiści, że nieuniknione, a przedsiębiorcy, że niedopuszczalne. Burza wokół podwyżki VAT-u rozpętała się kilka dni temu, gdy jeden z posłów wspomniał o podwyżce stawki z obecnych 21% o 1 lub 2 punkty. Nie ma innego wyboru, jak inaczej szybko podnieść wpływy podatkowe, jeśli zdecydowalibyśmy się zwiększyć wydatki na przykład na obronę, pyta retorycznie ekonomista Karli Sketners. Szacuje się, że dodatkowy 1% VAT-u podwyższy państwowe wpływy na Łotwie o 50, a nawet 60 milionów euro. O tym pisze dzisiejszy DNS Business. Przegląd opracował Paweł Sołtys. A właśnie, a propos podatków. Wróciłem 2 dni temu z Fuerteventury, Wyspy Kanaryjskiej, i co mnie zaskoczyło, mianowicie Wyspy Kanaryjskie należą do Hiszpanii i tym samym do Unii Europejskiej, ale mają pewne przywileje. Nie stosują wszystkich wymagań unijnych, nie ma akcyzy, VAT 7%, a zatem tanie papierosy, alkohol, perfumy i oczywiście inne towary. I teraz pytanie, dlaczego tak jest i na jakiej podstawie? Beata Płomecka. No tak, i dodajmy, że przez to są bardziej atrakcyjne. No unijne oczywiście, traktaty, ba. Tak, unijne traktaty. Sam spotykam pozwalają. Francuzów na przykład, którzy wychodzili ze sklepu z 20 kartonami papierosów. Właśnie. Bo tyle można. Bo też jest określone maksimum, to też prawda. Natomiast unijne traktaty na to pozwalają, że nie zawsze, jakkolwiek to zabrzmi, unijne prawo może być stosowane. Wyspy Kanaryjskie należą do specjalnej strefy ekonomicznej. Nazywane są też specjalnymi terytoriami. Obowiązują po prostu na takich terytoriach inne zasady niż w całej Unii. I mimo, że to jest archipelag hiszpańskich wysp, a Hiszpania należy do Unii, to znajdują się właśnie poza obszarem VAT-owskim unijnym. Ale pozostałe prawo unijne jest stosowane niemal w całości. Oczywiście każdy kraj musi się stosować do europejskich przepisów, ale we wszystkich sektorach, no ale niemniej te specjalne terytoria z różnych względów, ze względów historycznych, gospodarczych, politycznych, utworzonych, mają inne relacje z krajami członkowskimi. I to przykład Wysp Kanaryjskich nie jest jedyny, bo na przykład Gibraltar też jest poza Unią Celną i strefą VAT. Wyspy Normandzkie, Brytyjskie, Wyspa Jersey też jest poza europejskim obszarem VAT-owskim. No, czyli ale nie jest to jedyny... Tak, ale na przykład takie Azory czy Madeira, grupy portugalskie, znaczy wyspy należące do grupy portugalskich, Portugalii na Oceanie Atlantyckim, to tam mogą być stosowane odstępstwa, ale nie są. Mhm. Na zasadzie specjalnych protokołów dopisanych do unijnych traktatów mogą być te odstępstwa stosowane i to już w zależności od każdego kraju wyspy. Oczywiście. Pani wyspy profesor, to każde państwo w jakiś sposób walczy o siebie. Każde państwo walczy o siebie, każde państwo walczy, a w tym przypadku walczy o turystów. To zwiększa zwiększa atrakcyjność to turystyczną tych wysp. Ale ja się zastanawiałam, panie redaktorze, czy wyspa Wolin się nie odezwie po naszym programie. No bo skoro wyspy kanaryjskie mają takie przywileje, to czy wyspa Wolin nie zażąda dla siebie takich przywilejów? Panie, to świetny pomysł. Bo to też jest region turystyczny. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że my w sposób za mało proaktywny, taki korzystny dla przedsiębiorców i pobudzania gospodarki stosujemy te możliwości, jakie jednak Unia daje w różnicowaniu podatków, a niektóre rozwiązania wręcz mnie zdumiewają ze względu na ich niespójność z polityką, na przykład społeczną czy edukacyjną. Na przykład mamy najwyższe opodatkowanie elektronicznych wydań książek 23%, podczas gdy papierowa książka tylko 7%. Tak. Ja tego nie rozumiem. I najwyższe oprocentowanie odzieży dla dzieci. A mamy politykę podobno prorodzinną. No tak. Mimo że w pewnym momencie się zorientowaliśmy, rząd próbował to zmienić. Rzeczywiście ta niespójność jest widoczna, ale ja mam wrażenie, że to zależy od sprytu każdego kraju członkowskiego podczas negocjacji. No jeżeli każdy kraj, rząd sprytnie znajdzie obszary, które będzie prosił o ulgowe traktowanie i wynegocjuje, no to wtedy będzie oczywiście chronił. I każde niedopatrzenie potem rzeczywiście już w następnych latach to widać, a potem już decyzje po podpisaniu traktatu akcesyjnego naprawdę trudno zmienić, niestety. Wreszcie wczoraj Parlament Europejski zdecydował o zmianach w zasadach delegowania pracowników w Unii Europejskiej. No osiągnięto kompromisy dzięki między innymi Polsce. My wysyłamy, tu padają różne liczby, 230 czy nawet 350 tysięcy naszych rodaków do pracy rocznie. Tak, dzięki Polsce, tak, bo ona wspólnie z Francją, te negocjacje były bardzo trudne, prace nad tą dyrektywą były kontrowersyjne. Na ileż to razy Francją, mówiliśmy o tym, tak, Beato, ileż, właśnie, wiele razy o tym mówiliśmy, właśnie na każdym etapie praktycznie pracy nad tą dyrektywą i w Unijnej Radzie, czyli na spotkaniach ministerialnych, a potem w parlamencie. No, efekt jest taki, że te zasady udało się złagodzić. Tak jak właśnie mówiliśmy wcześniej, nie jest to wymarzony kompromis, ale jedyny, jaki się udało wynegocjować. Te przepisy sprawią, że będzie można delegować pracowników, choć oczywiście będzie to trudniejsze. W założeniu chodziło o lepszą ochronę pracowników, żeby nie byli wysyłani po zaniżonych kosztach. Niemniej pojawiły się problemy z tak zwaną listą środków kontrolnych, to znaczy każde państwo przyjmujące pracowników delegowanych może wykorzystywać dane środki, żeby sprawdzić, czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem. I były już obawy, zaraz na samym początku, że te środki będą wykorzystywane w taki sposób, żeby utrudnić zatrudnianie pracowników delegowanych. One są teraz ściśle określone w dyrektywie. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać ze ściślejszej o kontroli, jeszcze większej kontroli, no to będzie musiał dowieść, że są te standardowe środki kontrolne, nie działają. To musi być zgłoszone do Komisji Europejskiej. Te wszystkie wymogi muszą być na jednej stronie internetowej. No jest także zasada odpowiedzialności solidarnej w sektorze budowlanym. Jeżeli jakieś zobowiązanie nie zostanie wykonane, ale to nie dotyczy już całego łańcucha wykonawców, tylko kolejnego ogniwa. Zatem no, z moich rozmów z europosłami, z ekspertami wynika, że naprawdę tak jak można było w miarę możliwości złagodzić te wymogi, żeby polscy pracownicy delegowani jednak wyjeżdżali do krajów członkowskich, to się udało. Więcej już bardziej się tego złagodzić nie dało. Polskie firmy, pani profesor, odetchnęły. To bardzo dobra wiadomość dla Polski, dla polskich firm i w ogóle dla polskiego rynku pracy, więc to jest świetna wiadomość. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę nakładającą obowiązek na największe firmy w Unii Europejskiej raportowania danych pozafinansowych. Na pewno przyjęcie dyrektywy to dobra wiadomość dla świadomych takich konsumentów, którzy w swoich wyborach chcą się kierować takimi aspektami etycznymi działania firm, pani profesor. Ja myślę, że to jest też ważna wiadomość, tylko bo zawsze jak Parlament Europejski, jeżeli jakiekolwiek przepisy unijne są wdrażane, to ja się zawsze zastanawiam, czy to nie jest przeregulowanie. Ale w tym przypadku po doświadczeniach kryzysu jeszcze w zasadzie nieminionego, to jednak bardzo mnie cieszy, że taka dyrektywa jest, ponieważ ona porządkuje system gospodarczy. Jak powiedział kiedyś Einstein, że żyjemy w świecie, w którym coraz coraz bardziej liczy się to, czego nie umiemy policzyć, a coraz mniej się liczy to, co umiemy policzyć. Więc jeżeli mamy coś w sprawozdawczości finansowej, to to jest dalece nie wszystko. Bardzo liczą się właśnie te aspekty dane etyczne, pozafinansowe, pozafinansowe różnego rodzaju, ale także dane dotyczące systemu społecznego, jaki jest w firmie. Wiele polskich firm już się do tego przygotowuje i niektóre mają bardzo poważne osiągnięcia, jeśli chodzi o sposób traktowania poszczególnych pracowników, poszczególnych grup pracowniczych, pomoc dla pracowników, umożliwianie na przykład kobietom realizowanie się zawodowej, kariery i tak dalej. To wszystko są informacje, które stają się coraz ważniejsze dla racjonalnego funkcjonowania przedsiębiorstw. I one są w gruncie rzeczy w dłuższej perspektywie w interesie samych przedsiębiorstw. A to? Cieszę się, Komisja Europejska, choć dosyć ostrożnie, to w końcu Komisja Europejska zaproponowała, wyszła z tą propozycją i jak argumentowała, to krok w stronę przejrzystości firm, natomiast w rezultacie negocjacji ta dyrektywa obejmuje mniejszą liczbę firm niż chciała to Komisja Europejska, chyba 30% z tych wszystkich przewidzianych, które początkowo Komisja Europejska dawała, niemniej... Tu chodzi o te największe firmy w Unii Europejskiej. Tu chodzi o te największe i mało tego, te ważne takie firmy interesu publicznego, instytucje, które udzielają kredytu, zakłady ubezpieczeń. To są te firmy, które będą teraz raportować. Rzeczywiście Komisja Europejska zadowolona, że jeszcze w tej kadencji udało się dokończyć pracę. No i jeszcze krótko powiedzmy o dyrektywie dotyczącej kont bankowych. Co nas czeka, Beato? Też większa przejrzystość, porównywalność opłat. Te wymogi oznaczają, że bank będzie musiał nas, każdego klienta, poinformować w sposób jasny, zrozumiały na formularzu, który będzie standardowy dla wszystkich banków, o wszelkich wymogach. Będzie też specjalny słowniczek pojęć finansowych. Każdy, kto widział umowę bankową, wie, jakie to jest trudne czasami, żeby wszystko zrozumieć. Ma być jedna strona internetowa, na której będziemy mogli porównywać informacje i opłaty związane ze wszystkimi rachunkami we wszystkich bankach. No i jeśli chodzi o zmianę banku, to wystarczy, jeśli klient, który będzie chciał zmienić bank, poinformuje już ten nowy o tym, że chce zlikwidować konto w tym starym i wtedy już ten nowy zajmie się przejmowaniem z tych wszystkich zleceń. No a taka jeszcze inna informacja, no to zgodnie z dyrektywą każdy obywatel Unii, oczywiście nawet bez stałego meldunku, będzie miał prawo do otwarcia rachunku w nowym banku i teraz kraje członkowskie muszą zagwarantować, że ta dyrektywa będzie wdrożona. Mają na to rok. Tak. I takie duże ułatwienie dla ludzi. Duże ułatwienie dla ludzi i też trzymające trochę w ryzach banki. I to, że muszą banki podawać informacje o tych wszystkich opłatach właśnie w sposób zwarty, przejrzysty, to jest bardzo, bardzo istotne. Zresztą ten brak informacji niekiedy powodował, że ludzie zawierali z bankiem transakcje, których do końca nie rozumieli i potem ponosili okrutne konsekwencje, na przykład jeśli chodzi o kredyty. Nie rozumieli, nie doczytali także, prawda, bo te informacje były gdzieś małym druczkiem na innej stronie, to już nikt nie dokończył. Rzeczywiście, teraz wszystko będzie już zgodnie ze standardami. I na zakończenie o świętach, czy obywatele Unii ruszyli na święta? Wygląda na to, że chyba tak. Ja wczoraj słyszałem, że w Portugalii sprzedano 30% więcej wycieczek, aniżeli w ubiegłym roku, a w poniedziałek, jak wylatywałem z Wyspy Kanaryjskiej, to też już przybywali wręcz masowo turyści, przede wszystkim z Niemiec i z Francji, już na święta. Chyba coś w tym jest. Warszawa opustoszała. No po trosze. Jechałam tu do państwa taksówką. Kierowca mówił, że wylotówki dzisiaj były zapchane już o 14, ale że teraz już się robi. Beata, jak w Belgii? Właśnie chciałam zapytać, jak na drogach, bo w Belgii też widać. U nas i na drogach jest pusto i miejsca przede wszystkim są parkingowe, bo to jest zawsze problem. To człowiek się zmaga zawsze, jeżeli szuka miejsca parkingowego wieczorem, zwłaszcza na ulicach, bo tych parkingów jest mało. Natomiast sama Belgia też już prawie opustoszała, ale już ubiegły weekend prasa podawała, że 24 tysiące Belgów wyruszyło już na święta wielkanocne. I więcej aniżeli w ubiegłym roku, więcej, prawda? Aniżeli w ubiegłym roku, zdecydowanie. Jeśli chodzi o te międzynarodowe miasta, do których wylatywali, to Nowy Jork, Senegal, Gambia, Kenia. Natomiast w Europie cieszył się popularnością Malaga, Nicea, Barcelona, Sevilla, Wenecja, Rzym, Lizbona, Palermo, Mediolan i Marsylia. To szkoda, są miasta, że nie do których Warszawa. Jednak też by się trochę turystów w Warszawie na Wielkanoc przydało. Chociaż jedna z restauracji na Nowym Świecie dowiedziała dowiedziałam się, że ma właśnie w obydwie dni świąt rezerwację na posiłki dla gości zagranicznych. No i bardzo dobrze. Dziękuję bardzo profesor Elżbieta Mączyńska, Beata Płomecka i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy na święta. Wszystkiego najlepszego. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, mija 19.